Żegnamy reklamy. Jest sobota, 6 listopada, godzina 8. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Obostrzenia nie są w tej chwili dobrym rozwiązaniem, powiedział minister zdrowia. O wysoce niepokojących prowokacjach Białorusinów mówi szef rządu. Dziś w nocy kolejna kolejowa zmiana rozkładu jazdy. Restrykcje epidemiczne nie są w tej chwili dobrym rozwiązaniem, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że rządowi zależy na tym, by fala zakażeń wywołała jak najniższy koszt społeczno-ekonomiczny. W tej chwili polityka rządu różni się, jeśli chodzi o strategię walki z pandemią w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rok temu, na początku listopada, liczba hospitalizacji zbliżała się do 20 tysięcy. W tej chwili jest to dwa razy mniej. Ta naturalna bariera, która została wytworzona w postaci szczepień, ale też w postaci przechorowania, jest realną barierą, która już działa w praktyce. To zresztą też widać po liczbie zakażeń. Minister tłumaczył, że rząd nie planuje na razie żadnych obostrzeń, ponieważ chce, by ta czwarta fala nie wywołała wysokich kosztów społeczno-ekonomicznych. Adam Niedzielski powiedział, że podejmowane są działania związane z zaostrzeniem przestrzegania obostrzeń, które obowiązują. Chodzi między innymi o obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na granicy z Białorusią w kierunku polskich żołnierzy próbował strzelać z pistoletu sygnałowego białoruski wojskowy. Wcześniej 5 Białorusinów usiłowało zniszczyć ogrodzenie, grożąc polskiemu oddziałowi. Premier Mateusz Morawiecki określił ostatnie prowokacje na granicy jako niepokojące. Niedawno doszło do takiego incydentu, który naprawdę budzi najwyższy niepokój. Uzbrojeni funkcjonariusze bądź żołnierze białoruscy przekroczyli granicę terytorium Rzeczypospolitej i w sposób dość ostentacyjny pokazywali fakt uzbrojenia. To jedna z przyczyn, dla której bardzo ważne jest, abyśmy z najwyższą powagą traktowali bieżące ograniczenia, które obowiązują na granicy. Szef rządu dodał, że bezpieczeństwa na granicy z Białorusią będzie skutecznie strzegła zapora, której budowa ma się wkrótce rozpocząć. Pociągi zmieniają rozkład jazdy dziś w nocy. Po raz ostatni w tym roku zmiany dotyczą m.in. trasy z Poznania do Warszawy i linii radomskiej. Pociąg Lech zapewni dodatkową możliwość porannego dojazdu z Poznania do Warszawy od 8 listopada oraz popołudniowego powrotu ze stolicy od 7 listopada. Pod koniec sierpnia została otwarta zmodernizowana linia numer 8 na odcinku Warka-Radom, dzięki czemu część pociągów wróciła na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem. Dzięki kolejnym zmianom na tej linii pojawią się dodatkowe składy z Warszawy do Przemyśla i do Kielc. Zmiany dotyczą także linii z Warszawy do Terespola. Na jej części będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie korzystający z linii Warszawa-Bydgoszcz i Warszawa-Lublin. Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy są dostępne na stronach internetowych przewoźników oraz na dworcach kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przed nami niestety chłodny, deszczowy i wietrzny weekend. Najmocniej będzie wiało nad morzem, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety wiał będzie jeszcze dość silny i porwisty wiatr. W głębi lądu porywy osiągać będą do 55 km na godzinę, natomiast w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego lokalnie nawet do 70 km na godzinę. Na północy będzie też padać. Jutro nad morzem porywy wiatru osiągną 70 km na godzinę. Jutro deszcz niemal w całym kraju, bez opadów, tylko na Podkarpaciu. Po raz 9 zostaną dziś wręczone nagrody, żeby Polska była Polską, Fundacji Jana Pietrzaka. Wyróżnienia Towarzystwa Patriotycznego trafią do osób zasłużonych dla budowy niepodległości naszego kraju, powiedział Jan Pietrzak. Te nagrody wręczamy ludziom, którzy szczególnie, naszym zdaniem, przyczynili się do tego, że Polska jest Polską, bo to hasło napisane w latach 70. zostało zrealizowane przez szanowny naród, a pośród tego narodu są ludzie, którzy szczególnie przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. I tych ludzi zasłużonych dla budowy tej niepodległości Towarzystwo Patriotyczne co roku odznacza statuetką i dyplomem. Laureatów tegorocznej nagrody poznamy wieczorem. Na zabytkowych wileńskich cmentarzach na Roście i Bernardyńskim rozpoczyna się akcja sprzątania wypalonych zniczy. Zostały one ustawione w Dniu Wszystkich Świętych, a zużyte mogą stanowić zagrożenie. O uprzątnięcie wypalonych zniczy zaapelował do Wilnian Społeczny Komitet Opieki nad Starą Roscą. Niestety jak się zaczynają mrozy i jeżeli zostają na zimę te znicze, to później pękają i podczas akcji sprzątania właśnie cmentarza to no, naprawdę można się zranić. Mówi Polskiemu Radiu prezes komitetu Dariusz Żybort. Rozbite znicze mogą też pozostawiać na zabytkowych nagrobkach trudne do usunięcia ślady. W tym roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Roscą zebrał około 11 tysięcy zniczy. Zostały one ustawione i zapalone 1 listopada podczas akcji Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów. Dariusz Żybort zwraca uwagę, że sprzątnięcie takiej ilości zniczy stanowi też pewne wyzwanie, stąd prośba o pomoc. Sprzątanie zniczy na Rossie i cmentarzu bernardyńskim potrwa do 21 listopada. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie teraz Krzysztof Łoniewski. To absolutnie sportowa informacja wczorajszego dnia z naszego punktu widzenia. Hubert Hurkacz po tym, jak nie bez kłopotów w trzech setach pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta, awansował nie tylko do półfinału prestiżowego, świetnie opłaconego turnieju halowego w Paryżu, ale i zapewnił sobie udział w ATP Finals w Turynie. To nieoficjalne mistrzostwa świata. Ponad 40 lat temu grał w nich jedyny do tej pory Polak Wojciech Fibak, ale nie sposób porównać ówczesną i obecną konkurencję. Półfinałowym przeciwnikiem Huberta w Paryżu będzie lider rankingu ATP Novak Djokovic. Serb bez problemów pokonał wczoraj Amerykanina Taylora Fritza. Pozostając przy sporcie i tematach ważnych globalnie, coraz więcej źródeł informuje, że zdobywcą złotej piłki nie będzie Robert Lewandowski, tylko po raz siódmy Leo Messi. Taką wiedzą dzielą się portugalska telewizja RTP oraz dobrze z reguły zorientowany dziennik z Barcelony Mundo Deportivo. W kraju we wczorajszych meczach w PKO Ekstraklasie, najpierw w dolnych rejonach tabeli, Wisła Płock po jeden zremisowała u siebie z Brookbet Termaliką Nieciecza, mówi trener gospodarzy Maciej Bartoszek. Zespół Termaliki z meczu na mecz tak naprawdę gdzieś się rozkręca i takie zwycięstwo w ostatnich sekundach spotkania ze Śląskiem u siebie musiało wywrzeć jakiś pozytywny efekt na drużynie i to było widać. Zespół Termaliki momentami zaskakiwał dużą pewnością w operowaniu piłki. W drugim piątkowym meczu Śląsk prowadził we Wrocławiu z Jagiellonią Białystok 2-1. Do 92 minuty wtedy wyrównał Jesus Imaz i Jaga wraca na Podlasie z jednym punktem. W Anglii w rywalizacji Jana Bednarka z Matim Cashem, górą stoper naszej kadry, Święci pokonali ekipę ze świeżo upieczonym kadrowiczem na prawej obronie 1-0. Z kolei w arcyważnym spotkaniu w siatkarskiej Tauron Lidze pani Radomka przegrała w Radomiu 1-3 z Chemikiem Police, mówi trener dziewczyn z okolic Szczecina Jacek Nawrocki. Nawet w szatni rozmawialiśmy, że jeszcze mamy dużo do zrobienia, do zyskania takiej optymalnej dyspozycji. Nie mieliśmy zamiaru o tym myśleć, tylko po prostu zagrać najlepiej, jak na tą chwilę jesteśmy przygotowani. Cieszę się, że dziewczyny pokazały determinację, pokazały naprawdę dużą mądrość w graniu. Kończymy bardzo dobrą informacją z Kazania. Katarzyna Łosik wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy na krótkim basenie w pływaniu na dystansie 100 metrów kraulem z czasem 51 sekund i 58 setnych. Zwyciężyła Sara Siestrem. Szwedka była lepsza, blisko 30 sekundy. To trzeci medal Łosik w Kazaniu. Wcześniej popłynęła także po srebro na 50 metrów kraulem i po brąz w sztafecie 4x50 metrów, także stylem dowolnym. O sporcie dziś jeszcze za godzinę. W sobotę w ciągu dnia w północnej połowie kraju przeważać będzie pochmurne niebo. Miejscami może się przejaśnić, ale równie jest możliwy słaby przelotny deszcz. Na południu występują liczne rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego i tutaj nie powinno padać. Temperatura maksymalna dzisiaj to 10 stopni na północy i 12 na południu. Wiatr, o jak mówiliśmy również w wiadomościach w Trójce, umiarkowany, dość silny, taki do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu będzie wiało silniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Smaczne serki Almette tylko 3,19 za sztukę, a produkty Nivea i Schwarzkopf aż 30% taniej. Oferta ważna do 7 listopada. Carrefour.

Trójka. Program trzeci. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo na katorii jaj tu. Własny los swój kół. Więc się ich wspinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Słuchają Państwo, zapraszamy na weekend w Trójce. Mamy 19 minut po godzinie 8. Teraz zabieramy Państwa do Zielonej Góry. Bo to właśnie w Zielonej Górze zainaugurowano pierwszy w Polsce projekt Sprawny jak strażak. Strażacy, którzy często są utytułowanymi sportowcami, razem z uczniami udowadniają, że sport to zdrowie, co sprawdzała Karolina Kamińska z Polskiego Radia Zachód. Baczność! Słuchajcie, witamy Was w ośrodku szkolenia dla najmłodszych strażaków. Dzisiaj przejdziecie mordę przeszkolenie i spróbujecie zostać strażakami. Pasuje wam? Tak! Jest tu przewodniczący klasy? Natalia, chodź do mnie. Słuchajcie, brawa na Natalię, co? Słuchajcie, Natalia wejdzie na tą oto drabinkę i uroczyście rozpocznie nasze zajęcia. Zrobimy sobie parę ćwiczeń na plecki, na kręgosłup, bo zawsze się w ławkach. A potem zrobimy tor przeszkód. Wstajemy! Jak mówi Arkadiusz Kaniak z Zielonogórskiej Straży Pożarnej, uczniowie większość swojego czasu spędzają przed komputerem. To pierwszy krok do poważnych schorzeń w przyszłości, a my chcemy temu zapobiegać, podkreśla. Zajęcia, które chcielibyśmy wykorzystać jako element wychodzący naprzeciw problemom, jakie na chwilę obecną mamy, problemom zdrowotnym. Problemom zdrowotnym dzieci, które przez okres prawie roku czasu były zamknięte w domach przez lockdown, przez COVID. Okazuje się, że to nie tylko problemy psychiczne, o których dzisiaj bardzo często wspominamy, ale również problemy typowo zdrowotne związane z chociażby z problemami z kręgosłupem. Każdy ze strażaków jest przygotowany do tego, żeby właśnie tego typu zajęcia przeprowadzić. Przysiad, wstaję. Przysiad, wstaję. Dość. Rączka do góry. Patrzymy do góry. Jak klaszcze, kręcimy się wokół własnej osi. Jak stop, patrzymy ręce przed siebie. Uwaga. Kręcimy się. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Zielonej Górze mówią krótko. Praca strażaka nie jest łatwa. Musiałem ubrać się jak strażak, potem pobiegnąć do samochodu, wziąć gaśnicę i pobiegnąć, pogasić pożar i przebiegnąć, tak powiem, wężem. Ty dzisiaj ratowałaś misia, czy dzisiaj gasiłaś pożar? Ratowałam misia. Które zadanie było najtrudniejsze? Ratować misia. Czyli co, był ciężki? Tak. Na czym polegało to ratowanie? Co trzeba było zrobić? No, że tam coś się paliło i trzeba było to zgasić, potem wejść w samochód, wziąć i potem ubrać i uratować misia. Instruktorzy podkreślają, dzieci chętnie się ruszają i aktywnie spędzają czas. Trzeba je tylko odpowiednio zachęcić. Jak było widać dzisiaj na dzisiejszych zajęciach, można wpleć nutkę naszej strażackiego rzemiosła plus dobra zabawa dla dzieci i oczywiście jakaś tam rywalizacja delikatna połączona z ruchem. Zmachał się pan? Ja oczywiście, jak zawsze. A jak dzieciaki reagowały? Myślę, że bardzo pozytywnie, że bardzo się podobało. Widać było po reakcjach, że to była fajna zabawa. Prosta recepta dla rodziców. Jak zaktywizować młodego człowieka do ruchu? Pokazywać samemu. Dzieci bardzo zaangażowane były w te zajęcia, nie mogły się doczekać. Na pewno będą je wspominać długo. A takie zajęcia praktyczne i przez doświadczenie bardzo dają dużo dzieciom wiedzy. Dzieci zapamiętują więcej przez doświadczenie. Uważam, że powinno być jak najmniej takich zajęć. Tym bardziej w dobie pandemii, gdzie dzieci dużo czasu spędziły w poprzednim roku szkolnym na nauce zdalnej, online, w domu. I sprawa najważniejsza, nigdy, przenigdy, absolutnie nie gasić w dzieciach zapału. Hi, this is Adele and you are listening to my new song Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when there. Jeszcze 3 minuty i będzie w 8:30. Dobiega końca pierwszy etap plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2021, organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. A o takie kultowe słowa, wyrażenia z wczoraj i z dziś na ulicy pytał Józef Niewiarowski. No jak to moi wnukowie mówią, siema babcia. A za pani czasów nie było siema? Nie. A jak się mówiło, tak żeby kochana starsi... babciu, witam cię. A tak żeby starsi nie zrozumieli, to jak a się żeby mówiło? Nie ukrywaliśmy nic przed starszymi. Ja do babci wchodzę i siema byczku mówię. Ja moje mamie uczę, co to znaczy swag, co to znaczy cringe. A co znaczy, że coś jest swagerskie? No to znaczy takie bardzo cool, bardzo fajne. Czujemy. W każdym środowisku są jakieś inne słowa, żeby się wyróżnić w jakimś sensie. Takie słowo było bardzo modne, obciach. Prywatka na przykład jeszcze była. A pan, jakie pan zna słowa? Sztos. A to nie znam, ale słyszałam. Nikt tego nie używa, nie słyszałem tego od mojej grupy wiekowej, żeby ktokolwiek tego używał. Już się tego nie używa, a więc co zamiast tego? No git na przykład. Git. To takie bardzo stare słowo, jeszcze z żargonu więziennego. Tak, i z jednej strony to jest dosyć przerażające, że coraz więcej ludzi młodych używa więziennego żargonu. No, ale no, niestety takie są realia teraz. Rapetówy były tak? Tak mi się coś kojarzy, ale to dawno, dawno temu. My mamy teraz po 18 lat. Zauważyłem, że innym językiem zdecydowanie się posługuje jakaś młodzież, nie wiem, powiedzmy 13-14 lat, a innym właśnie 18. Mrozi. Mrozi? Ja się dzisiaj dowiedziałam, że to znaczy cringe. To jest żenujące. To znaczy, bo wy nie rozumiecie, to jest coś takiego, że jak ktoś mówi o mrozi, to, że jest takie niefajne, że coś słabe powiedział i wcale nie jest śmieszne, miało być... Twoje wypowiedzi. Zamiast siemaneczko była sarenka, elo, do zobaczyska. Pewnie troszkę też z hip-hopu, no takich było, słówek. Tak, zaczerpnięte, tak, z hip-hopu. A teraz łatwo jest zrozumieć, co młodzież mówi? Chyba nie bardzo. Tak, niektórzy mówią, że chyba nie wiadomo o czym. A co to znaczy XD? A skąd ja wiem? Jeszcze tylko do niedzieli można zgłaszać swoje propozycje słów, które powalczą o zwycięstwo w drugim etapie tego plebiscytu. A państwo macie swoje propozycje na Młodzieżowe Słowo Roku 2021? Proszę dzwonić pod 22 i 7 trójek. Say it right. Mamy 2 minuty po 8:30. A od rana wiadomo, najważniejsza rzecz to prognoza pogody. Dzisiaj w ciągu dnia w północnej połowie kraju przeważać będzie pochmurne niebo. Tutaj niestety będzie słaby deszcz się pojawiał, choć są w planach też chwile słoneczne. Na południu za to raczej rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego. I tutaj na pewno nie powinno padać. Temperatura maksymalna dzisiaj w ciągu dnia to 10 na północy i 12 na południu. Wiatr czasem będzie wiał tak do 60 km na godzinę, trochę mocniej na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. No i dzwonią Państwo w sprawie młodzieżowego słowa roku 2021. Proszę bardzo, kolejna propozycja. Takim wszędzie występującym słowem jest słowo mega i na pewno też chillować, czyli według mojej wiedzy to odpoczywać, relaksować się. No cóż, mega liczymy na Państwa propozycje 2, 2 i 7 trójek. Za 23 minuty 9, right here, right now, Katarzyna Cygler ma dla Państwa w Trójce zapowiedź wydarzeń kulturalnych. Dzień dobry Państwu. W ten weekend w ramach akcji Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich warto odwiedzić zamek w Wieliczce, czyli Zamek Żupny. Wieliczka sama w sobie jest bardzo interesującym miejscem, a w zamku m.in. dostępne są wystawy królewskich sreber stołowych, gdzie eksponaty prezentowane są w Polsce po raz pierwszy, wystawa solniczki Małe arcydzieła sztuki, a wielicka kolekcja solniczek zaliczana jest do najcenniejszych na świecie. Oprócz tego wystawa archeologiczna dotycząca pradziejów Wieliczki i okolic. Dodatkowo w każdy weekend listopada będzie można zwiedzić zamek i jego wystawy z przewodnikiem. W projekcie Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich biorą udział Zamek Królewski w Warszawie, na Wawelu w Krakowie, Łazienki Królewskie w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Zamek w Malborku oraz zamki w Sandomierzu i Poznaniu. I tam też warto zajrzeć. Włodzimierz Nachorny to jeden z najwybitniejszych polskich muzyków i kompozytorów. Jego utwory weszły do historii polskiej muzyki. Jutro o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert urodzinowy na cześć tego artysty pod tytułem Jego portret. Utwory Włodzimierza Nachornego podczas tego wieczoru zabrzmią w nowych aranżacjach wybitnych twórców. Usłyszycie Państwo m.in. Dorotę Miśkiewicz, Annę Serafińską, Nulę Stankiewicz, Annę Srokę-Chryni, Lorę Szafran, Joannę Trzepiecińską. Jubilatowi towarzyszyć będą także wyjątkowi muzycy Mariusz Bogdanowicz, Krzysztof Herdzin, Bogdan Hołownia, Andrzej Jagodziński, Cezary Konrad, Janusz Strobel czy Piotr Wrąbel oraz Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowy pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. W 11 urodziny Centrum Nauki Kopernik otworzyło nową wystawę stałą Przyszłość jest dziś. Cyfrowy mózg. A tam ucząca się sieć neuronowa, autonomiczny samochód, robot, który zawsze złapie spadający telefon, uciekające cienie, algorytmy komponujące muzykę i tworzące obrazy. Jak piszą organizatorzy, wystawa ma skłaniać do zadawania pytań o granice zaufania, prywatności, intymności, poczucia bezpieczeństwa, komfortu oraz o nowe definicje sztuki i kreatywności. Wystawa została podzielona na 4 grupy eksponatów, które są ułożone według zagadnień problemowych. Wystawę zamyka grupa eksponatów skoncentrowanych na temacie relacje. I tam pokazane są roboty, które mogą wspierać człowieka w pracy nad sobą i być towarzyszami codziennego życia i duchowego życia. A wśród tych zjawisk technologicznych jest maszyna kresu życia, której zadaniem jest towarzyszenie człowiekowi w ostatnich jego chwilach tu na ziemi. A w Teatrze Narodowym w Warszawie dziś premiera Zamku Franza Kafki w adaptacji i reżyserii Pawła Miśkiewicza. W roli głównej wystąpi Dominika Kluźniak. Sam reżyser spektakl ten określa jako drugą część Idioty, wyreżyserowanego przez siebie przedstawienie na podstawie utworu Fiodora Dostojewskiego. Reżyser podkreśla, że tacy ludzie jak Myszkin i K są pewnie niezbędni, by wyrwać nas z życiowego marazmu, przyzwyczajenia, byśmy nie zgnuśnieli całkowicie, nie ugrzęźli w miejscu zdobytym czy rozpoznanym. A my czekamy na Państwa wrażenia z tej premiery. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Za 19 minut będzie godzina 9. Jeszcze raz nawiążmy do młodzieżowego słowa roku, bo jest kolejna telefoniczna propozycja. Moim zdaniem słowem roku powinna zostać zdalne. Nieznane jeszcze 2 lata temu, a przez cały ten rok używane przez wszystkie dzieci. Ja na zdalnych, ty na zdalnych, wszyscy byli na zdalnych. Swoją drogą Państwa dzieci też skaczą z radości, kiedy słyszą, że będą na zdalnych. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli macie Państwo inne propozycje a propos młodzieżowego słowa roku. 15 minut 9, słuchają Państwo, zapraszamy na weekend w Trójce. Muszę przyznać, że każdy kolejny telefon od Państwa to jest dla mnie pewnego rodzaju nauka o współczesnym życiu, a pytamy Was, drodzy Państwo, o młodzieżowe słowo roku. Właśnie słyszałem, ktoś powiedział, że coś jest slangowe, czyli takie fajne. Ja bym powiedział slangowe, bo to od słowa slang, czyli chwalić się. A kiedyś to słowo to było coś jest bajeranckie, slangu niemieckiego, więziennego. Ale ja mam inne słowo na te czasy, niemniej flota. Flota, czyli forsa. No i właśnie dużo floty Państwu życzymy. Jest jeszcze jeden telefon. Mam taką propozycję na słowo widzisz mnie. To jest po prostu takie bardzo, bardzo teraz często używane słowo wśród młodzieży. No ale co taki boomer jak ja może na ten temat wiedzieć? Za 14 minut 9, 2, 2 i 7 trójek, gdyby jeszcze mieli Państwo jakieś propozycje. Za 12:09, a po 9:00 Beata Michniewicz zaprasza na śniadanie w Trójce. Dzisiaj jej gośćmi będą Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta i Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Oczywiście, że śniadanie w Trójce jest transmitowane online. Stream będzie dostępny na Facebooku, na Twitterze Trójki, na YouTubie Polskiego Radia oraz na stronie internetowej Polskiego Radia, a goście będą połączeni przez Skype'a. Dzisiejsze wydanie zapraszamy na weekend w Trójce właśnie dobiega końca. Mam nadzieję, że nie mroziliśmy, że byliśmy ogarnięci, że to pewka, że Państwo nieźle chillowali. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska, Jacek Pietrasik, Paweł Turski i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Udanego dnia. Mamas, mamas, baby mamas, mamas, yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real, never meant to make your daughter cry, I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real, never meant to make your daughter cry, I apologize. My baby is drama, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out.